Keni Yesu wanangu, wanangu, wanangu, nasema shikeni Yesu wanangu, wanangu, wanangu, nasema shikeni Yesu. Kwenda kwake yeah. Baada ya mapito mazito wana Bwana kakubali niende kwake yeah. Heri wafu wafao katika Bwana na wapate kupumzika Bada ya tabu zao yeah. Taji yangu mimi inameremeta yeah. Hatimaye mimi nimeshinda vita Tumikeni kwa moyo heshimu ni watu Nyenyekeni Mungu yeye atawainua tu wanangu wanangu wanangu wanangu shikeni Yesu wanangu wanangu wanangu wanangu wanangu watoto wangu shikeni Yesu Kwa Yesu wanangu, sio tambarare. mtumishi wa Mungu. Mshikeni Yesu, msitikisike. Na kanisa la Bwana popote mlipo duniani, mshikeni Yesu, msitikisike. Acheni michezo kwenye kazi ya Mungu. Tumikeni vema, muwe waaminifu. Wanangu, Wanangu, shikeni Yesu, Wanangu.